όλη η Ευρώπη συγκλίνει σε αυτό που επιμέναμε εδώ και 2 χρόνια, ότι πέρα από όλα τα άλλα χρειάζεται ανάπτυξη για την κατρακύλα της οικονομίας. Το πιο σύντομο ανέκδοτο στον τόπο σήμερα είναι ανάπτυξη. Και ανάψυξη είναι πιο επίκαιρο και νομίζω περιγράφει ακριβώς αυτή η λέξη τι θα συμβεί. Από χτες, αν έχετε παρακολουθήσει, διότι παρακολουθώντας τα γνωστά μέσα ενημέρωσης, καταλαβαίνεις πού θα πάει η κατάσταση. Αυτή ποια είναι η αξία των μέσων ενημέρωσης. Όχι να σου πούνε τι έχει γίνει μέχρι τη στιγμή που βλέπεις, αλλά τι θα γίνει ή τι σχεδιάζουν πολύ συγκεκριμένοι κύκλοι σε αυτόν τον τόπο να υλοποιήσουν. Και επειδή είμαστε λίγο υποψιασμένοι, αυτά που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν δεν είναι για το καλό των πολλών, είναι για το καλό ελαχίστων, κυρίως και αυτών που έχουν τα μέσα ενημέρωσης. Οπότε, παρακολουθώντας χθες τα μέσα ενημέρωσης, μετά από αυτό το μίνι πρόλογο, είδαμε τη χαρά τους, επειδή τα προϊόντα της Hewlett Packard θα έρχονται μέσω της Costco στον Πειραιά και από εκεί θα μοιράζονται σε όλη την Ευρώπη και θα παίρνουν όλοι τα αναλώσιμα κτλ. Κτλ. Και αυτό λέγεται, χαρακτηρίστηκε ως κάτι πολύ θετικό. Με το σκεπτικό ότι θα βρούνε δουλειά κάποιοι άνθρωποι και άρα ήρθε η ανάπτυξη που ακούσαμε τώρα εδώ το Σαμαρά, όχι μόνο μέσα από αυτό, μέσα από πάρα πολλά άλλα τέτοια που μάλλον θα γίνουν και πρέπει να γίνουν. Κανείς δεν έλεγε ότι η κρίση θα κρατούσε για πάντα, αν και η συγκεκριμένη δεν φαίνεται να τελειώνει ποτέ, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα. Ανάπτυξη κάποια στιγμή θα έρθει, αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Βεβαίως έχουμε ξεφύγει λίγο γιατί κρατάει πολύ, να το ξαναπώ, αλλά τέλος πάντων οι ειδικοί λένε ότι κάποια στιγμή ανάπτυξη θα έρθει. Τι ακριβώς ανάπτυξη θα είναι αυτή, είτε είναι με την Costco, είτε με τη Hewlett Packard, είτε με την οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Τι μισθό θα παίρνει ο εργαζόμενος που θα είναι εκεί, τι συνθήκες δουλειάς θα έχει, τι σύνταξη θα έχει, τι καθεστώς γενικότερο θα υπάρχει, θα μπορεί να πάει σε ένα νοσοκομείο και σε ποιο και με τι. Σε ένα ίδρυμα, ΙΚΑ ή ΕΟΠΗ όταν πάθει κάτι και πώς θα είναι αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα. Όλοι αυτοί που πανηγύριζαν χθες δεν το είχαν στο νου τους, δεν τους ενδιέφερε γιατί αυτό αφορά τους πόλους. Πανηγύριζαν επειδή κάποιοι φίλοι τους, οι ίδιοι ίσως, έχουν πολύ συγκεκριμένες και απτές απολαβές από αυτού του τύπου την ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν σήμερα το πρωί, μια ξημέρωση ημέρα και μια κατηγορία εργαζομένων στου ΟΤΑ πήγαν στη Θεσσαλονίκη, εκεί που συνεδρίαζαν οι Γερμανοί με τους Έλληνες και οι Ελληνογερμανοί για την ανάπτυξη και όπως αυτοί την εννοούν. Αλλά είχαν αφήσει απ' έξω από τα ρολά, πάλι κάποια ρολά καθορίζουν τα πάντα σε αυτόν τον τόπο, είχαν αφήσει απ' έξω από αυτό το συνέδριο τους εργαζόμενους. Συνάδελφοι, λαέ της Θεσσαλονίκης, εχθές το βράδυ ο Γερμανός Επίτροπος Υφυπουργός Εργασίας έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις. 3.000 Έλληνες εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα κάνουν τη δουλειά που στην Γερμανία την κάνουν μόνο 1.000 άτομα. Θα πρέπει να δοθούν, λέει, οι απαντήσεις, να απολυθούν οι εργαζόμενοι. Όταν κάποιος λέει κάνει τη δουλειά του, μπορεί να αναζητήσει νέους δρόμους, να προχωρήσει με νέο σκεπτικό. Μας θεωρεί ήδη απολυμμένους. Από τη Γερμανία υποτίθεται για να συμμετέχουν στην ημερίδα. Αντιλήφθηκαν οι διαδηλωτές ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι Γερμανοί και ουσιαστικά ξαναπετούν μπουκάλια με νερό επάνω τους. Δεν τους επιτρέπουν να μπουν μέσα. Ήρεμα, Αλεξάνδρα, ήρεμα. Γιώργο, υπάρχει μεγάλη ένταση. Ναι, Αλεξάνδρα μου, αλλά εσύ να είσαι ήρεμη για να μπορούμε να σ' ακούμε. Τους πρόχνουν και τους χτυπούν. Έχουν μπει αστυνομικές δυνάμεις. Οι άνθρωποι είναι σε άσχημη κατάσταση. Τους γροθοκοπούν. Τους βροδοκοπούς! Ήρεμα, Αλεξάνδρα, ήρεμα, ήρεμα! Τους βροδοκοπούς στο κεφάλι, Γιώργο! Μα δεν... ήτανε κάποιοι άνθρωποι... Να, αυτός είναι ένας από αυτούς, βλέπετε. Προσπαθούν οι αστυνομικοί, Γιώργο, να τους πηγαδέψουνε! Όπως ο Αντένα το μετέδωσε το πρωί και τα κανάλια στην ίδια αντίληψη ήταν, μετέδωσαν ακριβώς ό,τι συνέβαινε. Όσοι δεν τα έχετε δει, θα τα δείτε το βράδυ, φαντάζομαι, με τις γνωστές κριτικές ότι τι είναι όλα αυτά που γίνονται. Πάμε τώρα και σε ξένους. Τι θα πούν οι ξένοι δανειστές μας, τι εντύπωση θα σχηματίσουν για αυτό το λαό που πρέπει να είμαστε σούζα και να ευχαριστούμε τους πάντες που παίρνουν το ένα μέτρο πίσω από το άλλο, το ένα πακέτο πίσω από το άλλο, που γίνεται αυτό το πείραμα που πεθαίνει κόσμος ή που θα πεθάνει κόσμος ή που χάνει τις δουλειές του, που ίσως είναι και χειρότερο και που ζει μέσα σε αυτή την ανασφάλεια. με στην κατάθλιψη τη συνολικότερη. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και να μην κάνουμε αντιδράσεις. Και αν κάνουμε αντιδράσεις, πρέπει να ακολουθούμε το savoir vivre των καναλιών, των δημοσιογράφων, των μεγάλων και των μικρότερων. Αυτή είναι και πιο αστή, διότι έτσι πρέπει να συμβεί σύμφωνα με αυτούς όλο αυτό το σκηνικό. Ένα άλλο παράδειγμα, μάλλον το παράδειγμα, είναι αυτό που έγινε χτες βράδυ στον Νίκο Ευαγγελάτο. Χτες είχαν απεργία οι εργαζόμενοι στους Δήμους. Εδώ και μέρες αντιδρούν. Έχετε καταλάβει τους λόγους. Πρόκειται να φύγουν αρκετοί. Και με διάφορους τρόπους μπλοκάρουν όπως μπορούν στα Δημαρχεία. Κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι να σώσουν τους συναδέλφους τους και τις δουλειές τους. Είναι ιερό αυτό. Και καλά και πολύ καλά κάνουν. Και λίγα κάνουν στο κάτω-κάτω. Εδώ που έχουμε φτάσει, εδώ που μας έχουν φέρει, γιατί έχει μια αξία ποιος πρωτοξεκίνησε και ποιος ορίζει το πλαίσιο. Στα Τρίκαλα λοιπόν πήγε ο πρόεδρος των εργαζομένων, υπήρχε απόφαση Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε, κατά πλειοψηφία όπως αποφασίζονται αυτά, να γίνει απεργία. Κάποιοι εργαζόμενοι δούλευαν και μπαίνει μέσα ο πρόεδρος, είδα και τα πλάνα, φαντάζομαι τα έχετε δει πολλοί από εσάς, και λέει: κακώς δουλεύετε, με άγριο ύφος, δεν μπήκε με ευγενικό ύφος. Δεν είναι η εποχή της ευγένειας, δεν υπάρχει κάπου αλλού ευγένεια, ώστε να πάει ο πρόεδρος και να παρακαλάει τις εργαζόμενες, ήταν γυναίκες στην πλειοψηφία τους, και να τους λέει: σας παρακαλώ, βγείτε έξω, τι είναι αυτά. Αυτά είναι άλλωστε και γνωστοί όλοι εκεί. Θα ήταν πολύ ψεύτικο και κακό αν συνέβαινε, κακό σαν εικόνα και υποκριτικό με αυτήν την οπτική. Πήγε λοιπόν ο πρόεδρος. Αυτό λοιπόν το σκηνικό που πάει στους απεργοσπάστες ο πρόεδρος και τους λέει: μας χαλάτε αυτό που θέλουμε όλοι να κάνουμε και βγείτε έξω, δεν άρεσε καθόλου στον Νίκο Ευαγγελάτο. Και έβαλε κάτω τον πρόεδρο, έτσι ξεκίνησε κιόλας, και στυλίτευσε αυτή του την συμπεριφορά του τραμπούκου, όπως τον λέει πρόεδρο. Αν δούμε από την αρχή το βίντεο, θα καταλάβουμε όλη την αλληλουχία των κινήσεων που κάνει ο πρόεδρος. Γιατί είναι ο πρόεδρος ο άνθρωπος αυτός. Ο πρόεδρος συλλόγου. Βεβαίως, βέβαια. Πρώτα απ' όλα μπαίνει και κλείνει τα φώτα, ακούστε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Κυρία Τίνα, ακούστε εδώ τώρα στην πολίτη. Ακούστε τώρα, γιατί εδώ αυτός ο κύριος, ο συνδικαλιστής, απευθύνεται στην Ελληνίδα πολίτη, η οποία τον πληρώνει. Γιατί αυτή η κυρία, από τους φόρους που δίνει, από το υστέρημά της, πληρώνεται ακόμα. Και από τα τέλη. Ο Λεβέντης εδώ. Ο Λεβέντης αυτός λοιπόν, πάει στη γυναίκα, η οποία τι του λέει: καλά κάνετε και την κάνετε την απεργία σας. Σας παρακαλώ, μιλήστε μου λίγο καλύτερα. Μην ουρλιάζεις, του λέει. Αυτός είναι ο Λεβέντης λοιπόν. Παιδιά Σπορδίνου κατά καθιού πρόκειται. Ωραία είναι από τις δερμάτινες καρέγκλες του στούντιο να κάθεσαι και να λες ασπόνδυλο τον οποιονδήποτε προσπαθεί να ζήσει, να μην χάσει τη δουλειά του, να έχει κάτι να δώσει στα παιδιά του, να μην ξεφτυλιστεί σε αυτή τη ζωή, και οι άλλοι με την άνεση από την απόσταση τη χρονική και την οποιαδήποτε άνεση και την μη σχέση ποτέ με τέτοια πράγματα και με τέτοιες καταστάσεις, να κάθονται και να στυλιτεύουν τα οτιδήποτε. Βεβαίως είναι πολύ σύνθετα και είναι και πιο σύνθετα όλα αυτά τα θέματα. Διότι χαρακτηρίζεται τραμπουκισμός όταν ο πρόεδρος ενός σωματείου μπαίνει μέσα και λέει: κακώς μπήκατε εδώ. Έχουν γίνει και χειρότερα πάντα όταν γίνεται μια απεργία και υπάρχουν απεργοσπάστες. Χρόνια τώρα, όχι μόνο τα τελευταία δύο, υπάρχει μια ένταση. Γιατί αυτοί που απεργούν διεκδικούν κάτι, και όταν κάποιος χαλάει αυτό το σκηνικό, είναι λογικό οι άλλοι να το θεωρήσουν ως προδοσία και να κάνουν τα δέοντα. Διότι και παλιότερα που κάτι κερδίζαν πάντα οι εργαζόμενοι και οι απεργοσπάστες το έπαιρναν. Δεν διαχώριζαν τη θέση τους. Εγώ δεν απήργησα, άρα δεν θέλω την κατάκτηση που εσείς όλοι οι άλλοι με κόστος και οικονομικό ή και ψυχικό ή οποιοδήποτε άλλο το κερδίσατε. Όμως, μου άρεσε πολύ αυτός ο χαρακτηρισμός του Νίκο Ευαγγελάτου βλέποντας τον πρόεδρο περί τραμπουκισμών. Εννοείται και βεβαίως δεν είναι αρχισυντάκτης ο πρόεδρος εργαζομένων του Δήμου Τρικάλων. Μόλις φέρνει ο νέος δημοσιογράφος το κείμενό του να του βάζει δίπλα και ένα χαρτί για να υπογράψει μείωση μισθού. Βεβαίως δεν υπάρχουν κουβέντες στους διαδρόμους του Δημαρχείου που πιάνουν διευθυντικά στελέχη διάφορους και τους λένε: πρέπει να δεχθείς, αλλιώς έχω ακούσει πολύ κακά νέα για σένα. Ούτε υπάρχουν ουρές στο ισόγειο του κτηρίου, του κάθε κτηρίου, στο λογιστήριο για να υπογράψει ο κόσμος με δακρυσμένα μάτια οι περισσότεροι. Εργαζόμενοι επειδή έχουν απειληθεί πριν, χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς θα γίνει, και όταν αυτό συμβαίνει επί δύο ή επί τρία χρόνια και έχουν γίνει μειώσεις μισθών 20%. Όλα αυτά δεν είναι τραμπουκισμοί, γίνονται σε ένα κλίμα χαμόγελου, χαλαρό, ευγένειας, μάλιστα και ευρωπαϊκής έτσι ευγένειας έρχεται απ' έξω. και είναι το σωστό, σύμφωνα πάντα με την αντίληψη του Νίκου Ευαγγελάτου και του κάθε Νίκου Ευαγγελάτου, όλων αυτών που κοιτάνε μέχρι τα τρίκαλα, αλλά δεν μπορούν να δουν στους υπόλοιπους ορόφους της δουλειάς του καθενός τι ακριβώς συμβαίνει. Να γυρίσουμε όμως λίγο πάλι πίσω στη... Όχι, θα μείνουμε στα τρίκαλα, γιατί λίγο μετά βγάζει ο Ευαγγελάτος τον πρόεδρο, τον, πώς τον είπε, τον ασπόνδυλο, όπως τον χαρακτήρισε και ένας εκεί παρακαθήμενος, και τον Τραμπούκο πρόεδρο στο τηλέφωνο, ο οποίος εξήγησε, βεβαίως μπήκε και αυτό στη λογική να λογοδοτήσει στην καθημερινή, στο καθημερινό δίωρο λογοδοσίας, που είναι τα κανάλια, πρέπει να βγαίνει όλη η κοινωνία και να απολογείται στον κάθε καλοπληρωμένο δημοσιογράφο, γιατί προσπαθεί να ζήσει και να ζήσει αξιοπρεπώς. Δεν ακούω ούτε ένα παραφέρθηκα. Δεν ακούω ούτε ένα έχασα τον έλεγχό μου. Ακούω να μου λέτε ότι περίπου έχετε και δίκιο. Συγγνώμη. Να πω συγγνώμη σε μια κυρία που είπε να απολυθούν συνάδελφοί της με τους οποίους είναι καθημερινά μαζί και να πάνε σπίτι τους και δεν τους ενδιαφέρει. Καλά, μία γνώμη είπε, δεν της απέλυε η ίδια. Είπε τη γνώμη της. Κακώς την είπε ενδεχομένως. Αν την είπε, τη γνώμη της είπε. Υπάρχουν οι μαρτυρίες 50 συναδέλφων. Εμείς βλέπουμε ένα βίντεο στο οποίο ο τρόπος που φέρεστε είναι κατά την κρίση μου απαράδεκτος. Ό,τι και αν έχει πει κάποιος αγνώμη, η ύβρις, ναι, γι' αυτό και το τονίζω, η ύβρις, κύριε, δεν είναι τρόπος συμπεριφοράς, γαϊδούρες σε γυναίκες. Μα να τις πει γαϊδούρες τις γυναίκες, αυτό του κόστησε πάρα πολύ. Είναι θέμα, δεν πρέπει να λέει κάποιος που δεν ξέρει αν θα έχει δουλειά. Εν τω μεταξύ, μέσα στις γαϊδούρες, μέσα στις απολυμμένες μπορεί να είναι και γαϊδούρες. Αυτό είναι το σουρεάλ της όλης υπόθεσης. Αυτές οι κυρίες που ενώ γύρω γίνεται χαμός, μπορεί να είναι και κύριοι, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν κυρίες. Γίνεται χαμός γενικώς. Έχουν υποστεί ένα σωρό μειώσεις και οι ίδιες, πιστεύοντας, φαντάζομαι, το Χ. Σαμαρά, το Χ. Βενιζέλου, το Χ. Κουβέλη, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, ότι θα καλυτερεύσουν τα πράγματα 3 χρόνια τώρα. Βλέπουν, ζούνε ότι γίνονται χειρότερα και θα γίνουν και χειρότερα. Παρόλα αυτά, για να μην χάσουν το συγκεκριμένο μεροκάματο, ή επειδή φοβούνται, παίζουν όλα μαζί, ναι, κάθονται εκεί, σκύβουν το κεφάλι, αδιαφορώντας για το τι κάνουν οι άλλοι δίπλα. Δεν τους αγγίζει η δύναμη του συνόλου των διπλανών, ούτε αυτό δεν τους διαπερνά ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων δεν δουλεύουν για να διατηρήσουν κάτι. Χρειάζεται και μια αναισθησία για να το κάνεις αυτό, ή έχεις μια πολύ ιδιαίτερη οχύρωση ψυχική και πνευματική για να μπαίνεις μέσα όταν οι πολλοί συνάδελφοί σου είναι απ' έξω και απεργούν, διεκδικούν εν πάση περιπτώσει με τον τρόπο αυτόν που διεκδικούμε πάντα. Δεν θα τα λύσουμε τώρα αυτά στην κρίση, αυτά θα λυθούν στις καλές εποχές. Άλλωστε πάντα όλα είναι. Όλα ετεροπροσδιορίζονται. Είπαμε, μπορεί να μην βρίζουν κάποια άλλη χώρη, αλλά κάνουν χειρότερα, κάνουν εγκλήματα απέναντι σε εργαζόμενους. Τέλος πάντων, να γυρίσουμε στα σημερινά, γιατί με τους εργαζόμενους θα το πάμε σήμερα. Τα έβλεπε αυτά ο κύριος Τσούκαλης, βουλευτής της Δημάρ, σήμερα το πρωί στον Αντένα, και μονολόγησε. Σχολίασε αμέσως μετά ότι αυτή δεν είναι η Ελλάδα ή δεν πρέπει να είναι η Ελλάδα. Αυτές οι εικόνες που είδαμε στη Θεσσαλονίκη, με τα έκτροπα και τους τραμπουκισμούς που συνέβησαν και εκεί. Σωστό είναι αυτό. Αυτή δεν ήταν η Ελλάδα. Την Ελλάδα έτσι την κάνατε. Βλέπουμε, προσπαθούν πάλι να κρατήσουν. Εδώ βέβαια υπάρχει και ένα λάθος, αφού ξέραν ότι θα περάσουν, είναι συγκεντρωμένο το πλήθος. Δεν ήταν επίσημη. Εδώ θα πρέπει να πω το εξής. Θα μου επιτρέπετε να σας πω ότι δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Όχι. Και δεν πρέπει να είναι αυτή η Ελλάδα. Μου επιτρέπετε να σας πω ότι δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Επιτρέπετε να σας πω ότι δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Όχι. Και δεν πρέπει να είναι αυτή η Ελλάδα. Η Ελλάδα και η κάθε χώρα, και ο Έλληνας και ο Γάλλος και ο Τούρκος και ο Μαλαισιανός, θα αντιδράσει πάρα πολύ και χωρίς ψυχραιμία και χωρίς λογική όταν νιώθει ότι δεν έχει να χάσει τίποτα. Τους έχετε φέρει, μας έχετε φέρει εκεί. Είναι λογικό, θα υπάρξουν τέτοιες αντιδράσεις. Αυτά σε λίγο καιρό θα είναι παιδικός σταθμός. Θα τα βλέπουμε και θα τα αναπολούμε και θα λέμε τι καλά να είχαμε μόνο τέτοιες αντιδράσεις. Δεν γίνεται όσες αστυνομίες, όσα μέτρα περιοριστικά. Όποιον αυταρχισμό, όποια τρομοκρατία μέσα σε επιχειρήσεις ή εκτός, έξω από αυτές, χρησιμοποιηθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο άνθρωπος είναι στη φύση του, το καταλαβαίνετε. Άλλωστε, επειδή φοβόσαστε ότι όλα αυτά θα έρθουν κάποτε έξω από μια δουλειά, έξω από ένα κτίριο, έξω από τη γειτονιά μας και την πόρτα μας, γι' αυτό έχετε αρχίσει και βάζετε όλα αυτά τα θέματα, μπας και τα γλιτώσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι ένας μονόδρομος με 3-4 λωρίδες, έτσι, πολύ άνετος, και τρέχουμε με 200 χιλιόμετρα όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβούν όλα αυτά, εφόσον συμβαίνουν και εφόσον συνέβησαν όλα τα προηγούμενα. Λίγο αργότερα θα πάμε τώρα στα πανηγύρια, γιατί είπαμε έρχονται και οι επενδύσεις, θα ανοίξουν οι δουλειές των 400 ευρώ στην καλύτερη και για να βρεις, για να μπορείς να ζήσεις όπως ζούσες πριν 5 χρόνια, θα πρέπει να βρεις άλλη μια δουλειά που σημαίνει άλλον 8ωρο ή 10ωρο για να συγκεντρώσεις 800 ευρώ καθαρά. Αυτή είναι μια ανάπτυξη για την οποία πρέπει όλοι να πανηγυρίσουμε. Όλοι όμως, όπως λέει και ο Μπάμπης. Ξέρεις, αυτό το ίδιο έργο, και αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα από όλα, αυτό το ίδιο έργο, δηλαδή ό,τι έγινε τότε, το να ξαναγίνει. Τώρα, καθώς θα μπαίνουμε στο δρόμο να βρίσκουμε κρατική περιουσία να πουλήσουμε, να βρίσκουμε ευκαιρίες να προτείνουμε σε ξένους επενδυτές, αν αυτό ξανασυμβεί, και συμβαίνει ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διότι ας πούμε με τα μεταλλεία χρυσού στη Βόρεια Ελλάδα δεν μπορούν να δουλέψουν. Άρα, έχουμε καλές ειδήσεις, μπορούμε να τις κάνουμε πολύ καλύτερες, αλλά πρέπει να το πιστέψουμε όλοι. Ευτυχώς από ό,τι βλέπω γύρω μου, λογοτοπημένοι δεν υπάρχουν πολλοί. Υπάρχουν, αλλά δεν είναι η πλειοψηφία. Βεβαίως. Τα γεγονότα σε αυτόν τον τρόπο δεν κρίνονται, σε αυτόν τον τόπο δεν κρίνονται από την πλειοψηφία, γιατί Σαμαράς, Κουβέλης και Βενιζέλος μαζί πήραν 47% όσων ψήφισαν, μειοψηφία δηλαδή. Τέλος πάντων, μ' αρέσουν τα μηνύματα εδώ που στέλνετε και λέει: εμένα μ' άρεσε αυτή που πήγε για καφέ στο Δημαρχείο και ενοχλήθηκε. Ήταν και μια παρατρεχάμενη εκεί, η οποία ήταν και φίλη μιας υπαλλήλου από ό,τι βλέπω εδώ από άλλο μήνυμα. Και της επιτέθηκε και σε αυτήν ο πρόεδρος και έρχε να λέει ο Βαγγελάτος, την είπατε γαϊδούρα και αυτή την ανυποψίαστη. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά βεβαίως είναι δράσεις τραμπούκικες, εννοείται. Όταν πρόκειται για εργαζόμενο, είναι τραμπουκισμός. Όταν πρόκειται για το δικαίωμα του απεργοσπάστη, είναι δημοκρατία. Και βεβαίως εξαθλίωση για όλους τους υπόλοιπους. Είναι το τρίπτυχο. Δημοκρατία για την απεργοσπασία, τρομοκρατία στους απεργούς και εξαθλίωση σε όλους. Είναι ένα μοντέρνο, φρέσκο, λόγω και των ημερών, τρίπτυχο. Όλες αυτές οι ομάδες εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη, στα Τρίκαλα ή όπου αλλού, κάθε μέρα έχουμε διάφορα, είναι μειοψηφίες και ξέρετε ότι οι μειοψηφίες δεν πρέπει να χαλάσουν το καλό του συνόλου του ελληνικού λαού. Αυτές οι μειοψηφίες δεν μας απασχολούν τώρα τα τελευταία 3 χρόνια, έχουν μια ιστορία σε αυτόν τον τόπο. Η αυτού εξοχώτης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, απευθύνει διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό. Ελληνικέ λαέ, με βαθία συνείδηση των ευθυνών μου έναντι του έθνους και της ιστορίας, απεφάσισα μετά τας χθεσινάς αναρχικάς εκδηλώσεις μιας οργανωμένης μειοψηφίας να κηρύξω των στρατιωτικών νόμων καθάπασαν την επικράτεια προς αποκατάσταση της διασαλευτής τάξεως. Απεφάσισα μετά τας χθεσινάς αναρχικάς εκδηλώσεις μιας οργανωμένης μειοψηφίας να κηρύξω των στρατιωτικών νόμων. Είναι διάγγελμα του Γεωργίου Παπαδόπουλου αμέσως μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου το 1973. Πολλά μηνύματα. Ο Άλεξ ή Άλεξ δεν ξέρω. Μάλλον ο Άλεξ λέει: μην υποστηρίζεις τον κάθε απολύτιστο συνδικαλιστή. Δεν σε τιμά. Εγώ δεν υποστήριξα τον συνδικαλιστή. Μάλλον δεν υποστήριξα κανέναν, γιατί το δίκαιο είναι μεγάλη ιστορία. Γενικώς υπάρχει στους πολλούς, σε γενικές γραμμές, θέλει μεγάλη συζήτηση όντως. Αυτό όμως που δεν υποστηρίζω είναι τον πολιτισμένο δημοσιογράφο και τον πολιτισμένο παπαγάλο. Αυτό δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να τον υποστηρίξω. Δεν μου κάθεται, όχι με λογικά επιχειρήματα, δεν μου κάθεται έτσι. Επειδή το βλέπω και δεν μου αρέσει, μου είναι πολύ αντιαισθητικό, το έχω χορτάσει σε αυτή τη δουλειά, το βλέπω συνεχώς. Το έβλεπα παλιότερα και πολύ περισσότερο. Δεν τον μπορώ καθόλου ειλικρινά. Για να κλείσουμε την υπόθεση, στο στούντιο μαζί με τον Ευαγγελάτο ήταν και ο δημοσιογράφος Χρήστος Μέγας. Και να έρθουμε τώρα στον τραμπουκισμό, γιατί θα με συγχωρήσετε και το λέω εγώ, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι τραμπουκισμός, έτσι. Απαράδεκτος ο συνδικαλιστής. Είπα να πει κάποια σχόλια, δηλαδή με βάση κάποια κουτσομπολιά ενδεχομένως βγήκε αυτός να βρίσει με αυτό το σκαιότατο τρόπο, ας πούμε, τους ανθρώπους που θέλουν να δουλεύουν. Αυτή είναι η δημοκρατία. Όποιος θέλει δουλεύει, όποιος θέλει κάνει απεργία. Είναι δημοκρατία. Όποιος θέλει δουλεύει, όποιος θέλει κάνει απεργία. Όχι, δεν υπάρχει δημοκρατία σε αυτό. Δεν υπάρχει καμία δημοκρατία. Όποιος δεν δουλεύει, δεν το κάνει με την ελεύθερη βούλησή του. Γιατί θα μπορούσε να τεθεί ως εξής. θα κάνουμε μια κινητοποίηση όλοι μαζί σε μια επιχείρηση να πάρουμε 100 ευρώ παραπάνω τώρα σχηματικά στο μισθό μας. Υπάρχει εργαζόμενος που θα το αρνηθεί αυτό? Όχι. Ο τρόπος όμως για να το καταφέρουμε είναι η απεργία. Η κινητοποίηση, η δράση, εν πάση περιπτώσει. Τη δράση, την κινητοποίηση, την απεργία την αρνούνται κάποιοι. Επειδή φοβούνται, επειδή έχουν ανάγκη το μερόκαματο. Υπάρχουν χίλιοι δύο λόγοι και μπορούν να είναι και εξατομικευμένοι. Και είναι λογικό εδώ που έχουμε έρθει. Άρα δημοκρατία δεν είναι. Δεν αποφασίζει ελεύθερα κάποιος αν θα δουλέψει ή αν δεν θα δουλέψει. Και όταν παίζονται και ζητήματα ζωής και επιβίωσης, δεν υπάρχει εκεί δημοκρατία. Κυριαρχούν άλλες καταστάσεις. Γι' αυτό υπάρχουν οι οργανωμένες πολιτείες, τα κόμματα, το κοινωνικό κράτος, για να φροντίζουν ώστε να μην φύγει ο έλεγχος. Τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται μια πολύ φιλότιμη πραγματικά προσπάθεια να σιγουρευτούν κέρδη για ελάχιστους και να πεινάσουν, να πάνε στον γκρεμό όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό νομίζω δεν θα περάσει. Και αν περνάει με ένα μεσοπρόθεσμο, με ένα μνημόνιο ή με οτιδήποτε, αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Δεν είναι λογικό, δεν έχει γίνει ποτέ σε καμία χώρα. Παρά το ότι εμείς κοιμόμαστε, είμαστε αδρανείς, δεν έχουμε το πλαίσιο που θα θέλαμε, δεν μας εμπνέει κάποιος όσο θα θέλαμε κτλ. Αυτά δεν μπορούν να περάσουν γιατί δεν θα είναι ζωή αυτό για τους πολλούς, αυτό που πάνε να καταφέρουν. Αυτά 2-3 μέρες πριν το Πολυτεχνείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όποιος έχει κινητό γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Ξαναλέω αυτά 2 μέρες πριν το Πολυτεχνείο. Η δημοκρατία δεν θα περάσει! Του λαού η πάλι θα τη σπάσει! Η δημοκρατία δεν θα περάσει! Του λαού η πάλι θα τη σπάσει! Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Πίσω το πιο σύντομο ανέκδοτο στον τόπο σήμερα είναι ανάπτυξη. Πέρα από όλα τα άλλα χρειάζεται ανάπτυξη για την κατρακύλα της οικονομίας. Μπράβο! Θα λέει μια χαρά ο πρόεδρος του λόμπι του ευρώ και πρωθυπουργός βεβαίως της χώρας και ανάπτυξη και κατρακύλα της οικονομίας, γιατί αυτή η ανάπτυξη έτσι όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, οδηγεί εκεί ακριβώς στην κατρακύλα της οικονομίας. Και άλλη κατρακύλα, γιατί έχουμε ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θυμόσαστε τι είχε πει ο Στάτης Παναγούλης στη Βουλή για τα λιτζαρίσματα. Πολλοί στα τηλεφωνικά κέντρα το επισημαίνεται. Έχει ανεβάσει στο Facebook του ο Στάτης Παναγούλης μια ομιλία της Σοφίας Βούλτεψη. Τώρα είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η ομιλία είναι από εποχή που δεν ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πριν τις εκλογές, τις πρόσφατες. Η οποία μιλάει για κρεμάλες και αυτή, με το δικό της βεβαίως τρόπο. Το έχει βάλει εκεί ο κύριος Παναγούλης και λέει: να, δεν είμαι μόνο εγώ, το λένε και οι άλλοι. Ας ακούσουμε το πλήρες κείμενο. Δηλαδή, οποιοδήποτε από εμάς, αν είχε αποτύχει κάπου, θα έλεγε: παιδιά, απέτυχα, με συγχωρείτε, τα έχω κάνει χάλια, ας φύγω. Όχι, εκεί. Μας σώζουν Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, δεν πρόκειται να επαναληφθεί αυτό το σενάριο. Είναι ένας οικονομικός πόλεμος στον οποίο πρέπει να αντέξουμε επιβιώνοντας ως έθνος. Είναι απλό. Και πρέπει να το κάνουμε. Δεν υπάρχει λύση. Μα όλους να τους κρεμάσουμε στο Σύνταγμα ότι πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε. Δεν θα γίνει άντε και τους κρεμάμε και θα μας τα κοιτάμε. Όχι. Πρέπει κάτι να αλλάξουμε. Που εγώ είμαι υπέρ της σκληρής τιμωρίας βέβαια, γιατί πιστεύω ότι έχει γίνει εθνική προδοσία στη χώρα. Σαφώς. Είναι αποδεδειγμένο αυτό ότι σκόπιμα γίνανε όλα αυτά. Νάτες και οι δεξιές κρεμάλες. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ότι μας σώζουν Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Βέβαια, αν τη ρωτήσεις τώρα την ίδια, θα σου πει μας σώζανε. Τώρα με Σαμαρά δεν σωζόμαστε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Ναι, σωζόμαστε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Εμείς εδώ στην Πάτρα θέλουμε για εθνικό ύμνο να μας βάλει την ομιλία του Στάδη του Παναγούλη. Καθημερινός. Θα μας τη βάλεις? Θέλω να σου βάλω μια ομιλία του Αλκέτα, του Παναγούλια. Όχι, θέλω το Στάδη που μπήκε στη Βουλή προχθές. Όχι, εντάξει. Κάθε μέρα. Γεια σου, κούκλε μου. Γιατί σου κάνει περίεργο που η ΓΕΣΕ έχει τριωρή στάση εργασίας? Μου κάνει περίεργο. Γιατί στις απεργίες κάνανε απεργία? Α, όχι λες, ε. Οι μισοί παίρνανε άδειες, οι άλλοι μισοί ήταν άρρωστοι. Αυτή δεν είναι πραγματικότητα? Αυτή είναι. Να σου ρωτήσω κάτι. Είναι στο πρόβλημα τους είναι το μνημόνιο. Οι άλλοι που έχουν φόρους χωρίς μνημόνιο, για ποιο λόγο διαμαρτύρονται? Δεν πήρε για να σου εκμυστηρευτώ κάτι. Ναι. Είσαι ο προσωπικός μου ανακουφιστής κάθε μέρα, έτσι, το ξέρεις αυτό. Ποιος προσωπικός? Ανακουφιστής. Ανακουφίζεσαι τώρα, δηλαδή. Όταν με ακούς, ανακουφίζεσαι. Πάρα πολύ. Τι κάνεις και ανακουφίζεσαι? Σ' ακούω και εκτονώνομαι. Α, μάλιστα. Λοιπόν, θέλω επίσης να μοιραστώ μαζί σου. Μου λείπει το άλλο το τρελό αγόρι. Ποιο? Αλλά τι το λένε? Πού χάθηκε αυτή η ψυχή? Άστα, εγώ τα έλεγα. Αν διώξετε τον Γιώργο, θα έχουμε απώλειες γενικώς. Κατάλαβες? Έφυγε ο Γιώργος και πήρε μαζί όλο το θείασο. Δεν μπορώ να το αντέξω αυτό το μαρτύριο. Ποιος μπορεί να το αντέξει? Μόνο ο Πεταλωτής, ο Γερουλάνος, ο Παύλος που μιλάει με τη γουλιά στο στόμα που είναι έτοιμη να φύγει. Σταμάτα γιατί με πληγώνεις, δεν μπορώ να το αντέξω. Ο Δρούτσας. Ποιο άλλο, είχε και άλλου τώρα πετυχημένου. Καλά, μην πω για Παπα Κωνσταντίνου Ραγκούση. Είναι προβλέψιμο αυτά, μην πω. Κόβομαι κομμάτια τώρα. Ο ένα καλύτερο από τον άλλο που χάθηκε. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στο νέο Πασόκ να είναι όλοι. Αυτοί να το φτιάξουν. Μόνο αυτοί μπορούν, κανένα άλλο. Ήθελα πρώτα απ' όλα να σα καταγγείλω γιατί η ώρα είναι 1:30 και εργάζεστε ενώ υπάρχει πανευρωπαϊκή απεργία. Ντροπή σα, παλιολαμόγια. Και εσύ και όλο ο Καλαμούκη. Ωραία. Και να πάμε και στα σοβαρά λιγάκι τώρα. Γιατί αυτό δεν είναι σοβαρό που κάνουμε απεργοσπασία? Όχι, να μείνουμε λίγο. Αφού σ' αγαπάω, δεν μπορώ εγώ. Εμείς είμαστε κατά της Ευρώπης. Άρα. Σου κάνω παρατήρηση. Για... Άρα πρέπει να είμαστε συνεπείς και εδώ. Οπότε δεν υποτασσόμαστε στην Ευρώπη. Δεν θα κάνουμε το χαρτίρι των Ευρωπαίων απεργών. Θα μ' αφήσεις να μιλήσω? Α, ναι, βέβαια. Πήραμε το τηλεφωνό και εσύ. Άιντε, μπράβο. Λοιπόν, εχθές το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο του Περάματος 20 χρυσαυγίτες απέλησαν δύο σύμβουλους της Λαϊκής Εισπύρωσης, κομμουνιστές. Λοιπόν, επειδή λέει ότι ήταν υπέρ των εργαζομένων. Αυτά να τα ακούνε οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που αν δεν οργανωθούν, να ξέρουν ποιους θα έχουν απέναντί τους. Επίσης, μετά από λίγο όταν μαζευτήκανε γύρω στους 400 μεταλλεργάτες με οικοδόμους για να υπερασπιστούν τους συμβούλους, αυτοί γίνανε λαγός. Το πιάσε, γίνανε λαγός. Όπως καταλαβαίνεις, ξέρεις τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Γιατί τρώγονται τόσο πολύ του ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΚΕ, με το 4,8 το ασήμαντο? Επειδή είχε ψηφίσει, δεν ψήφισε τη συνθήκη του Μάστριγκ, επειδή είναι δυνατή στους χώρους δουλειάς, επειδή έχει λαϊκές επιτροπές. Γιατί, θα σου πω και κάτι, ο κόσμος όσο θα είναι στην αντιπολίτευση και το ΚΚΕ στην αντιπολίτευση θα είναι. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Τι κάνει? Να σου πω, θυμάσαι που είχε πει ο Σαμαράς να τους βγάλει τις κουκούλες? Ναι, τις έβγαλε και τις έβαλε σε κάποιους δικούς του παρακρατικούς. Να σπάνε τις πορείες, γιατί δεν λέει, όταν έχει πολύ κόσμο δεν λέει να συγκεντρώνονται μαζί. Παρακαλώ. Έλα. Έλα Λούνα Ρώσα αστέρι μου. Αποστολή. Άι γα*** σου στο χέρι μου. Α, συγγνώμη, έλα. Αποστολή. Έλα. Εχθές φεύγοντας ο Σαμαράς από τη Γερμανία, σε ευχαρίστησε λέγοντας τα Ιαπωνέζικα. Ναι, γιατί τα είχε πει όλα καλά. Τα είχε πει όλα καλά μέχρι εκεί και σου λέει κάτσε να πω και μια μαλακία για κλείσιμο. Ναι, και τους ευχαρίστησε οι Ιαπωνέζικα και τους είπε αρίγατο, ντόζα ημαστά. Και του είπανε αυτοί στα πίτια μας τα κρεμαστά. Η δε Μέρκελ κοκκινίζει και γίνεται σαν ντομάτα. Ξέρεις γιατί? Γιατί βλέπει το αγκούρι του Τράγκα και κοκκινίζει κακομοίρα. Σιγά καλά, ποιο αγκούρι του Τράγκα? Ο Τράγκας πρέπει να πιει 35 λεμονάδες για να γίνει κολοκύθι. Θα γίνει και αγκούρι. Το πιο σύντομο ανέκδοτο στον τόπο σήμερα είναι ανάπτυξη. Πέρα από όλα τα άλλα χρειάζεται ανάπτυξη για την κατρακύλα της οικονομίας. Μπράβο! Ήρθε και η ερώτηση από ακροατή, η ερώτηση ανακάλυψη της Αμερικής. Ρε Συθήμιο μου λέει, όταν έχει απεργία η ΕΣΥΑ, είστε ελεύθεροι δημοσιογράφοι να επιλέξετε αν θα αν θα ενεργήσετε, απεργήσετε προφανώς, ή θα σας διαγράψουν. Έχει και το όνομα, ο Δημήτρης είναι. Μια χαρά, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Έχει καλλιεργηθεί αυτό, είναι μεγάλοι άνθρωποι, ενήλικες. Όποιος θέλει απεργεί και υπάρχουν και περιπτώσεις απεργοσπαστών. Πάρα πολλές φορές που δείχνει ότι είναι ελεύθερη δημοσιογράφη και το συνεχίζει με δεύτερο μήνυμα. Και αν σας διαγράψουν, θα μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε και να σας ασφαλίζουν ως δημοσιογράφους. Και τα δύο ισχύουν. Και ασφάλεια έχεις και εργασία μπορείς να βρεις οπουδήποτε αλλού, ακόμη και αν είσαι διαγραμμένος από την ΕΣΥΑ. Η ασφάλεια κινδυνεύει και η δουλειά όταν απολυθείς. Μόνο τότε κινδυνεύουν αυτά, όχι όταν απεργήσεις. Σωματείο ενηλίκων είναι και υποτίθεται και πνευματικών. Βάλε 15.000 εισαγωγικά ανθρώπων. Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Αυτά διαδίδονται για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Μην τσιμπάτε σε αυτά, έλεος. Μην τσιμπάτε σε αυτά. Αν τσιμπάτε σε αυτά, έχετε ανοίξει μια μεγάλη πόρτα να τσιμπήσετε και στα άλλα. Του Σαμαρά ή του Στουρνάρα, για παράδειγμα. Αμφισβητήθηκε η αποφασιστικότητά μας, αλλά αποδεικνύουμε ότι οι Έλληνες είμαστε φτιαγμένοι για δύσκολα. Μας χρησιμοποίησαν ως παράδειγμα προς αποφυγή. Σύντομα όμως θα αποτελούμε παράδειγμα προς μίμηση. Αυτό θα κρατήσουμε, ότι σύντομα, περιμένουμε πως και πως την ώρα, θα γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση. Στο ίδιο πνεύμα είναι και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Η Ελλάδα μπορεί πράγματι πολύ σύντομα, γιατί έχει την ευελιξία και τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, να μετατραπεί από αποδιοπομπαίο τράγο σε παράδειγμα σύγχρονης ανταγωνιστικής οικονομίας. Σε υπόδειγμα μετάβασης από μια ιδιόρυθμη σε μια κανονική κατάσταση. Εδώ ακούσαμε και παράδειγμα και υπόδειγμα όλα μαζί. Να διαβάσω και ένα άλλο μήνυμα πριν ακούσουμε τον Άδωνη. Ναι, κάτω η γερμανική χούντα, συνάδελφοι ταξιτζίδες. Ξεσηκωθείτε, αγωνιστείτε δίπλα στον πελάτη σας, τον ίδιο το λαό, όλη στην πορεία της 17 νη. Ένας ακροατής με κινητό το έχει στείλει, δεν υπογράφει τίποτα, είναι ωραίο αυτό που λέει, αγωνιστείτε δίπλα στον πελάτη σας. Και βεβαίως αυτό ισχύει και για τον πελάτη που είναι και περισσότεροι. Αγωνιστείτε δίπλα στον ταξιτζή σας ή μαζί με τον ταξιτζή σας. Έχετε και μέσο να σας πηγαίνει στις πορείες και εδώ λύνεται ένα κορυφαίο τεχνικό θέμα με τις απεργίες και με τα υπόλοιπα. Άδωνης και αυτός αισιόδοξος, έτσι θα πάμε και στις άλλες διαφημίσεις. Εγώ σας λέω ότι αν αφήσουμε τον Σαμαρά να κάνει τη δουλειά του που έχει μπει με όρεξη. Βλέπετε 6 ώρες εσείς και τις προχθές για να παρακολουθούμε λεφτά. Πάει να φέρει 44 δισεκατομμύρια. Γυρίζει Costco, έρχεται στο λιμάνι. Πάει η Unilever, φέρει εργοστάσιο στην Ελλάδα. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα στην Ελλάδα. Είναι τα πρώτα σημάδια ότι φεύγουμε από την κρίση. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Σήμερα το βράδυ, 9 η ώρα, ενικώς, συντονιζόμαστε εκεί, γιατί υπάρχει η πρώτη εκπομπή ιντερνετική της σεζόν. Όπως είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι και η εποχή τέτοια, που οπωσδήποτε θα βγει κάτι. Και ένα μήνυμα τελευταίο της Τίνας. Αγαπητέ Θήμη, όταν ζούσα στον Καναδά πριν από 7 χρόνια και αποφασίζονταν απεργία από κάποιο σωματείο, κανείς δεν διανοείται να πάει στη δουλειά. Οι ίδιοι εργαζόμενοι, ακόμα και αυτοί που διαφωνούσαν, περιφρουρούσαν την απεργία τους. Και το εντυπωσιακότερο, κανείς δεν ήξερε να μου πει πώς λεγόταν στα αγγλικά ο απεργοσπάστης, τουλάχιστον στην καθομιλουμένη. Αυτά στον Καναδά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα υπόλοιπα αύριο, 16 Νοεμβρίου, σε λίγο μαγκαζίνο. Γεια σας. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Ένα ανέκδοτο θέλω να πω. Για πες. Λοιπόν, ήταν δύο φίλοι και πολεμάγαν, τους Ιταλούς, το 40. Ναι, παλιά. Και όπως πολεμάγανε, ο ένας ρωτάει τον άλλον, εσύ του λέει, τι άρωμα έχει το αίμα, πώς μυρίζει το αίμα. Και ο άλλος, επειδή πολέμαγε, του λέει, σκατά, του λέει, ρε. Ξέρεις, δεν έδωσε σημασία. Και γυρνάει ο άλλος και του λέει, ρε, εσύ του λέει, γιατί δεν το λες, λέει, εγώ έχω τραυματιστεί. Γιατί είχε χεστεί επάνω του αυτός. Πολύ καλό. Αποστολή εσύ είσαι. Ναι. Έλα καλέ μου, σε ευχαριστώ που περνάμε καλά μαζί σου και ξυπνάς και λίγο τον κόσμο, πιστεύω. Πες σε παρακαλώ, ο κύριος Παναγούλης να πάρει, να φορτωθεί επάνω πολλά σκάγια για γρηγόρνα πριν πάει στο Βενιζέλο. Έλα ρε Αποστολάκο. Έλα. Είμαι εργαζόμενος άνεργος στην αφηγοπισκευαστική ζώνη. Εχθές έγινε το εξής σκηνικό. Μαζεύτηκαν τα Ούγκανα στο Δημαρχείο του Περάματος. Είχε μια συζήτηση για τις απολύσεις. Πρόκειται λαϊκισμού στο Νατάλ. Όταν πήραμε είδηση και κατεβήκαμε, τρέχανε 5-5 τα σκαλιά. Τόσο μάγκες ήταν για να γλιτώσουνε. Αυτά. Έλα, αγόρι μου, έχει γεμίσει η παραλιακή με κάτι αφίσες και στην αρχή νομίζω πως είναι ο Γκάι Φόξ και τελικά είναι ο Σπαγκεράκης. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο, είναι όταν καλεί ο Χατζηνικολάου αυτούς εκεί πέρα, λέω ρε κουφάλα, και αρχίζει και απαντάει ο Γεωργιάδης ή οτιδήποτε, σου αφαιρώ το λόγο αυτή τη στιγμή και το γυρίζω σε μουσικό σταθμό. Πώς τυχαίνει πάντα ρε Αποστόλη όταν τους αλλάζω να πέφτω πάνω σε λούγκρες ή πλασίμπο ή τη πε μου ή κάτι τέτοιο. Για πε μου εσύ, πώς τυχαίνει. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Δεν μου λες κάτι. Με τα λεφτά εκεί πέρα που πανηγυρίζουν. Αυτά τα λεφτά άκουσα ότι θα πάρουν οι τραπεζίτες, κατά πρώτον, τα πολλά. Μετά θα πάρουν το κογλίθι, ξένοι και ντόπιοι. Και ό,τι μείνει θα το πάρουν οι ταβατζίδες. Προμηθευτές και εργολάβοι που κατά σύμπτωση έχουν και τα μέσα ενημέρωσης. Εμείς τι θα πάρουμε εκτός από μέτρα και άλλα μέτρα κάθε μήνα με βάση τις ρήτρες τους. Και θα φορτωθούμε και το χρέος για αυτά τα λεφτά που θα πάρουν αυτοί. Έλα, μια χάρη σε έλεγε, φίλε. Τι χάρη. Εσύ που σε ακούνε πολύ, επειδή εγώ δεν έχω τα μέσα να βρω πέντε ανθρώπους που θέλω. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Τον άλλο μήνα παντρεύομαι. Ωρε μαλακία. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω, να το αποφύγεις τι να κάνεις. Τώρα έχεις καλή δικαιολογία με την κρίση. Άκουρε να με βοηθήσεις. Τι να σε βοηθήσω, δεν έχεις βοήθεια τώρα. Λοιπόν, θέλω να καλέσω πέντε ανθρώπους από την εκπομπή, μπορούμε. Θα καλέσει και ανθρώπους. Ναι. Ναι, εκεί θα το τσιγκουνευτεί στα προσκλητήρια. Όλη την άλλη τη μαλακία που θα πληρώσω ένα σκασμό λεφτά στου τραγόπαπες. Ρε, άστα αυτά τώρα σου λέω να βγάλουμε κανένα φράγκο να πούμε. Ναι, από εκεί. Λοιπόν, να μου καλέσει το Χατζόπουλο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, το συγγενείς όλους, τον Καρούζο πάλι τα ίδια, βουλγαράκιδες, μεϊμαράκιδες. Όποιος να είναι, εγώ δεν έχω ταμπού. Mm. Απλά έναν όρο θέλω. Ναι. Από 500 ευρώ στο φακελάκι δεν δέχομαι. Έλα, αγόρι μου, έχω ένα μπουγατσάδικο εδώ στο Περιστέρι, σ' ακούμε. Α, καλά πάει. Και, καλά. Σκατά, κατάλαβα. Λα, κατάλαβες. Ναι. Αλλά όταν σ' ακούμε, βγάζουμε τη χαμογελαστή μπουγάτσα, ρε μπαγάτσα. Ποια είναι η χαμογελαστή μπουγάτσα. Πολύ γέλιο. Πρέπει να σου στείλω μια μέρα. Άκου να σου πω. Δεν μου έχει στείλει ολολόγια, λέτε όλοι, δεν έχει στείλει κανείς τίποτα. Οι ταξιτζίδες χαίρονται, μια κούρσα τσάπα δεν μας πήγαν. Οι μπουγατσάδες, μια μπουγάτσα δεν φάγαμε. Οι γαμιάδες, τίποτα. Δεν έχουν χαρία από κανέναν. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού η πόλη θα τη σπάσει. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Του λαού η πόλη θα τη σπάσει. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάω ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσ